der jüngeren Botobölge oder erkühnen um pur, men der den fagreste Pigelil, på hele den fagre jord, på hele den fagre jord. Men slangen den slår sine bukte. Lyse så hennes locke, som agrenes gyllne strå. Klare så hennes øyne, og milde som himmelens blå. Rød som den blussende rose, så hennes runde kin. Ren som den ristende hylle, hennes tanke og sinn. Og hennes latter, denne som fuglens kvidren ved våren gryp. Og hennes smil som den glade sol, der bryter i henne med sky. Ja, hun den herligste pigelill, på hele den herlige jord. Og hun får så visst ikke en engelov, at være ene ombord, at være ene ombord. For slangen den slår sine bukter. Thank you. Du kalte mig din Mit strahlenden Spät